شبی نهای زشگم دیده ترنی سرشگم جاری از خونه جگر نیست شو روزم رود با ناله زار تو را از حال زار ما خبر نیست تو را از حال زار ما خبر نیست شبی نالم شبی شب میر و نالم ز جور یار چرخ پیر و نالم گهی همچون پلنگ تیر و خورده گهی چون شیر و در زنجیر و نالم گهی چون شیر و در زنجیر و نالم شبی نالم شبی شبگیر و نالم زجور یار چرخ پیر و نالم گهی همچون پلنگ تیر و خورده گهی چون شیر و در زنجیر و نالم گهی چون شیر و در زنجیر و نالم زعام افت و گردون پر شرر بی زموجون و روان خون جگر بی تو که هرگز دلت از غم نسوزه کجا از سوت دیلانت خبر بی کجا از سوت دیلانت خبر بی